Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Szilágyi Márta vagyok, itt van a stúdióban velem Simonyi Piroska. Az Ismeretlen múlt nyomában című sorozatunknak a következő adása következik. Hát ez most pillanatnyilag talán nem is annyira ismeretlen, mivel az elmúlt két alkalommal azzal foglalkoztunk, hogy India milyen hatást gyakorolt Európa irodalmára, most pedig arra került sor, hogy a magyar irodalomban milyen hatásokat lehetett nyomon követni. Hát remélem, hogy ez ugyan múltnak múlt, de azért nem olyan egészen ismeretlen. Hát mint Európa többi országaiba, hozzánk is az indiai mesék jutottak el először különféle közvetítéssel, és Temesvári Pelbár prédikátor, Pesti Gábor, Decsi János, Heltai Gáspár, Hermányi Dénes, meg a többi fabulaírónk azt hihette, görög-latin példák nyomán halad. Az első teljes gyűjtemény a Pancsatantra arab, perzsa és török közvetítéssel került el hozzánk. Roznyai Dávid volt a fordító, aki Apafi Mihály erdélyi fejedelemnek volt a tolmácsa, és ő egy török könyvet szerzett, azt fordította le. Lehet, hogy azt hitte, török mesékkel van dolga, legalábbis a könyv így jelent meg. Horologium Turkicum, török óra címen. Ezt is csak fordítások követték, Batai Sámueltől a régi indusok bölcselkedései, azaz példákkal jó erkölcsökre tanító könyvecske 1781-ben, majd Csehi Andrástól Bitpai és Lokman indiai históriái és költött beszédei 1783-ban. A kor divatja megkívánta, hogy a mesékből valami erkölcsi tanulságot lehessen levonni, így keletkezett az Indiai Bölcs című könyv is, amely különféle tibetinek nevezett tanításokat tartalmaz. Szerzőjét nem ismerjük, csak a fordítóját, Faludi Ferencet, aki aztán letörölte az udvari ember korabeli ideájáról az orientális színezet nagy részét. Ez a kezdet hosszú időre meg is határozta azt a képet, amely kialakult Indiáról. Magyarországon és még a napjainkban megjelenő könyvek címeiben is ezek a dolgok köszönnek vissza. Varázslatos, rejtélyes, titokzatos, misztikus ország, mesés gazdagság, mélységes bölcsesség, megmagyarázhatatlan jelenségek és csodák világa. A meséket jó nagy szünettel követte a filozófia, a Bhagavad Gita és az Upanishadok, amelyeket Európa először latin nyelven ismert meg. A reinkarnáció eszméje különösen megmozgatta a fantáziát. Maga a gondolat nem volt új, hiszen ott voltak Pütagorasz, Platón és a neoplatonikusok, de a gúnyos Voltaire szűrőjén keresztül a kép sokat változott. Nézzük először a verseket, hiszen minden nemzet irodalma költészettel kezdődik. Magyarországon valószínűleg Kazinczy Ferenc volt az első, aki a reinkarnáció gondolatát komolyan felvetette, igaz még görög hatásra. Van neki egy ilyen egészen kis rövid disztihonja, az a címe, hogy a lepe. Platón lelke valék egykor, már most lepe. Szépet, s jót keresék ottan, mennyei harmatot itt. Kazinczy Ferencnek az egyik barátja volt Báróczi Sándor, aki szintén szabadkőműves volt, és a következő kis idézet Báróczi Sándornak a Barátaimhoz című verséből származik. Úgy ő is sokáig sírban ott nem lehet, a por ezerféle formában változik, enyém talán majd egy rózsába bújdosik. Csokonainál sokkal több helyen találunk ilyen gondolatokat. Ő viszont Voltairen nevelkedett, és nagyon bizalmatlan volt minden iránt, amit az érzékszerveivel nem lehet tudott megtapasztalni. Konstantinápoly című poémájában 1794-ben látszólag csak az iszlámról ír, de közben minden vallás megkapja magáét. Például olyanokat ír, hogy a vakbuzgóság és a babona kiveszik a gyermek szájából a falatot, hogy a papok jól lakjanak. Ugyancsak a vakbuzgóság és babona indítják az embereket arra, hogy lemondásokat vállaljanak, zarándoklatokra menjenek, templomokat tartsanak fenn. Csokonai kigúnyolja a lélekvándorlás eszméjét is, igaz, többnyire csak Voltaire lapos szellemességeit ismétli. Nagyon humorosnak találja, valaki elhiszi, hogy az emberi lélek korábban állati testben élhetett, vagy hogy a jövőben süllyed alantas születésbe. Az értelem és a szeretet uralmát, a természet parancsainak követését tartja egyedül igaz vallásnak, ha ugyan helyén való itt az eredetileg kapcsolatot, kapcsolatfelvételt jelentő szó, religió. Most egy kis részletet hallgassunk meg a Konstantinápolyból. Sok bolond kiadja utolsó fillérét, leteszi a mennynek árendáját, spérét. Hát már, hogy valaki böjtöljön pénteken, hogy étlen s mezitláb jár a szent helyeken, olyan nagy érdemé egy-két liturgia, hogy az ember azzal lehet Isten fia. S hogy a paradicsomba és mennybe részt vegyen, szükség, hogy szkeleton és zarándok legyen. Különben nem lehet idvezült törökké, ám bár emberséges ember volt örökké. Változnak az idők, és a reinkarnáció gondolata egyszerre romantikusnak és kívánatosnak tűnik. Például Petőfinél, aki fényes múltat álmodik magának, hogy azzal alapozza meg a remélt, még fényesebb jövőt. A következő részlet a Határtalan a lélek kezdetű verséből származik. Határtalan a lélek, hiszem, de más világba nem megy át. Csak itt lenn a földön marad, a földön él és vándorol. Több közt én emlékezem. Rómában Cassius Valék, Helvéciában Tell Vilmos, Párizsban Desmoulins Camille, ott is leszek tán valami. Még mindig a reinkarnáció, sokáig egyedül ez jelentette nálunk India bölcsességét. Arany János egyfajta szellemi evolúciónak látja, amelynek az a rendeltetése, hogy a lélek megtisztuljon és visszatérjen eredeti helyzetébe. A Honnan és Hová című verset hallgatjuk meg. Ami annyi szívbe oltva élt világ kezdete olta, mit remélt a hindú, pársz, amiért lángolt annyi oltár, zengett Szionon a zsoltár, míg alant a testbe jársz, hanem egykor újra éled, s költözzék bár fűbe, fába, vagy keresztül állaton, lesz idő, hogy visszatérhet régi, nemes alakjába, megtisztulva, szabadon. Egészen más hatások érték mélyen gondolkodó költőnket, Vörös Martit, aki Csongor és tündéjében, egy tündérmese keretében, de nagyon komolyan vizsgálja az emberi élet célját és lehetőségeit. Vándorlásai során Csongor kétszer is találkozik a Kalmárral, a királlyal és a tudóssal, akik a pénz, a hatalom, illetve az empirikus tudás útján remélik megtalálni a boldogságot, de a kutatásaik csak kiábránduláshoz vezetnek. Vörös Marti valamivel kegyesebb a nép egyszerű fiaihoz, elismeri, hogy megtalálhatnak egy kis tünékeny boldogságot a földi szerelemben, az igazi boldogságot azonban csak az ismerheti meg, aki nem az anyagi világból való, például tündér, vagy aki a magasabb létformát kiérdemli, eljut tündérországba, ami valójában a transzcendencia birodalma. A szimbólumok nagyon áttételesek, a megértésüket az is megnehezíti, hogy Vörös Marti nem az indiai kultúrába karozolja el olvasóit. Bár ezzel is tesz kísérletet, igaz csak egyetlen egyszer, a Rom című töredékben maradt époszban. Thank you. Akkor most folytassuk Madách Imrével, aki egy igazán mélyen gondolkodó és filozófus alkotó írunk. Ő az ember tragédiájával a világirodalomba is örökre beírta magát. Őt is a karma, a reinkarnáció eszméje ihlette meg, de nem annyira evolúciónak, mint inkább lefelé vezető spirálnak látja. Hősei minden korszakban új testet öltenek, az előző születésükben elkövetett vagy elmulasztott tettek által megszabott rangban és környezetben. Az egyiptomi szín fáraója kegyetlen elnyomás alatt tartja népét, rendelkezni kíván még legszemélyesebb érzéseikkel is. Felébredt bűntudat a Görögországba viszi, ahol demokrata népezér lesz, de magas ideáit a nép még nem érti, és könnyen áldozatul esik a demagógok lázításának. A népvezért árulónak kiáltják ki és kivégzik. Ezután a római színben minden illúzióját elvesztve orgiákba menekül, ami még nála csekélyebb szellemeket sem elégíthet kitartósan. Most egy tisztább utat keres, és megjelenik a konstantinápolyi színben, mint keresztes lovag, hogy Isten nagyobb dicsőségére lemészárolja a pogányokat. Ez így megy tovább az utolsó színig, ahol már csak szemlélője a kihűlt világnak, amelyben az eszkimók teljesen elállatiasodott életet élnek, és nincs más vezetőjük, mint a puszta lét és fajfenntartás ösztönei. Madách nem talált megoldást, és a tragédia végén felhangzó buzdítás éppen olyan gúnyosan hangzik, mint korábban csak a naiv verszenéje. A századvég költői sokat foglalkoztak a halállal, amint ez a fendőszélyek hangulatához illik. Halálfélelmükkel a lélek örök életét és egy mesés túlvilágot állítottak szembe, földi életük megoldatlansága, kilátástalansága elől szívesen menekültek ugyancsak mesés, egzotikus tájakra, legalábbis gondolatban. Ez még nem a nagy utazások kora, a költők megmaradnak a monarchia határai között, csak a 20. század elején fedezik fel maguknak Párizst. Választott vagy kénytelen magányukban álmodoznak, mint például Ábrányi Emil, aki azzal vigasztalódik, hogy egy távoli csillagon él majd tovább. A Nincs halál című verséből egy részlet következik. Sejtem, tudom, nincs halál. Amint lejár a földi élet, a láthatatlan tűz, a lélek lobogva más csillagra száll. A dalnak lenge szárnyán szerelmem elviszlek én. Virágos Ganges partján a legszebb szerelmem te légy. A lótusz testvérét várja te benned szép leány. Ezek az utolsó sorokat már Rendőri Sándor írta, aki szintén egy nagy álmodozó volt, és egy ilyen álomországként megélt Indiába vágyakozott. Komjáti Jenőt a személytelen világ lélekkel való misztikus egyéválás lehetősége ihlette meg. A Homályból című verséből most egy részlet. Csupán a boldog csillagokra néztem föl a nagy éjszakán, velük keringve és lobogva, epekedtem fensőbb lét után. De mostan szívem szerte árad, melege, fénye, széjjel omlik, előzve a sűrű homályt, és millió sugárra foszlik. Hogy minden szívet járjon át, rohanj a lelkek tengerébe. Lelkem, te büszke nagy folyam, szakadja boldog összességbe, hova minden világ rohan, haj át az élet óceánba, s mindenek behalva éj. Eddig egy Komjáti még az óceánba ömlő folyam hasonlatát is szó szerint vette át az Upanisádokból. Egy másik négysoros versében érdekesen kapcsol össze egy védikus alapgondolatot az úgynevezett modern ember korlátlan szabadságvágyával. Ez nem egy igazán járható út, és Komjátinál is csak javaslat maradt. Emléksorok, ez a rövid versnek a címe. Rossz a világ? Légy jó tehát magad. Üres a lét. Adj tartalmat neki. Az ember szolga mind. Légy te szabad. Hidd sorsodat bátor versenyre ki. A következő írónk, Makai Emil, felismeri, hogy a lélek nem ismer sem születés, sem halált. Földi vándorlásuk során az emberek látszólag véletlenül sodródnak egymás mellé, és ugyancsak látszólag véletlenül szakadnak el egymástól. Ezeket az eseményeket a sors, vagyis a karma irányítja, de mennyivel könnyebb a nehézségeket ráfogni a sors áldás szeszélyeire, mint elismerni, hogy azt a sorsot mi magunk hozzuk létre a saját tetteinkkel és vágyainkkal. A Bolygó című versből hallunk egy részletet. Voltam, mióta él az eszme, mely a világra alkotott. Nem változom. Az vagyok éppen, ki milliós millió évet éltem, s leszek, amíg a világ forog. Leszek és lesznek minde társak, kik vélem együtt bolyonganak, álmatlanul, kietlen éjben, kikből a sors áldás szeszélye teremtett útitársakat. Első igazán modern költőnk, Ady Endre is a sorssal hadakozik, ami lehet különálló, független és szeszélyes energia, vagy mitikus gonosz lény. Indiát ismeri, de a nála felbukkanó lótusz és Ganges motívumok csak az elvágyódás és a messzesség képei. Még pontosabban az ő lótuszai a Nagyvárad melletti püspökfürdő talán virultak, a rádiumiszapos kénes meleg vízben. Ugyancsak a nagyváradi éveiben volt egy barátja, aki néha később is feltűnt az életében, Szűcs Dezső, egy különc és Tolsztai János figura, de Adit ez a filozófia nem érdekelte, Szűcs Dezsővel is csak mulatni járt. A reinkarnáció gondolata azonban megérintette az ő szkeptikus lényét is. A fejem lehajtom című verséből egy részlet. Emlékezem, egykor nagyasszonyként bolyongtam, messze és mélyen az időben én asszony voltam. A másik, talán még sokkal híresebb verse az a címe, hogy valamikor jányom voltál. Ezer éve vagy több éve, valamikor jányom voltál, az én biztos jányom voltál. Jányom, avagy feleségem? Egyek vagyunk mi nagyon, valamikor jányom voltál. Revicki Gyula, a nagy pesszimista német filozófusom, Schopenhaueren keresztül ismerte meg Indiát, főleg a buddhizmust. Hiszen belátja, hogy az anyagi világ csupa szenvedés, gyötör a vágy. Az akarat ugyan szabad, de a beteljesülés már nem tőlünk függ. Az ember a kélyek és az anyagi tudás rabja, nem tud uralkodni az elméjén, ezért aztán ki van szolgáltatva a vágyainak, törekvéseinek, ambícióinak, mindennek, ami lényétől idegen. Mindezt belátja, de nem akarja tudomásul venni, vagy keserűbb óráiban egészen a buddhizmus felé fordul, és azt mondja, legjobb nem élni, nem születni. A Schopenhauer olvasása közben című versében abból hallunk egy részletet. Sötét lapok, komor nagy eszmék, igazság, mély egyhangú bánat. S én hiszem is, de úgy szeretnék örülni mégis a világnak. Nagy bölcs, olvaslak bámulattal, de bölcsességed nem vigasztal. S bár könnyem látja minden óra, szívem rajong, szeret, remél még. József Attilánál csak elvét fejlentkeznek Indiára utaló képek, például a híres nagy verséből, amelynek a címe a Dunánál. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. A világ vagyok. Minden, ami volt, van. A sok nemzedék, mely egymásra tör. Szabó Lőrinc viszont nagyon tudatosan fordult India filozófiájához. Az Upanishádó gondolatvilága ragadta meg, persze abban az értelmezésben, ami az ő korában még dogmának számított. Valami nagy átfogó panteizmus ez, a minden egy és a minden semmi abszolút monista filozófiája. Most hallgassunk meg egy verszakot verséből, ez a címe Ez vagy te. 100 virágból hordják össze a mélyek a drága mézet. 100 illatot és 100 színt elkevernek, úgy találják meg a sokban az egyet. Egy a valóság, s ezer a ruhája. A lélek az egy, ez a könnyű pára. Hiszed-e, Svétakétu? Kasai Dénest a Bhagavad Gita ragadta meg, közelebbről a cselekvés és a cselekvésről való lemondás értelmezése. Az egyik versében a karma szinte szóról szóra megismétli a Gita néhány versét. A versnek a címe a tanítás. Válak híja voltam, egy a 60 000-ből, kik születve bráma testéből a nap szekerét körbeövezve járnak. Most ez az otthonom. Egyet vés az eszedbe. Légy az igazság hűkeresője, de ne nézd a tedd gyümölcsét, hogyha így cselekszel, áldozatképpen megszabadulsz a karma láncaitól. Hozzá biztos elérsz. A vers fiktív hőse különböző mesterekkel találkozik, a Rigvéda egy áldozó papjával, egy sásztra tudóssal, egy közönséges dicsekvővel, egy fényivóval, aki egy aszkéta, aki csak fénnyel táplálkozik. Mindegyiket elutasítja, és végül egy erdei remete itt közöl tanítását fogadja el. A következő részlet a Karma című verséből való. Tudd meg, Párta, a három nagy világban nincs semmi, amit még tennem kell. Pusztul az, ami megszületik, ó Párta, pusztul, s más alakban visszatér. Halld Gudákesa, mert cselekszem mégis, él, lélegzik, alkot, rombol, szédül, hogy szabaduljon egy csak az út. Alkos Párta, ragaszkodás nélkül. Tetted jó vagy rossz gyümölcsét, meg ne kívánt. Tóth Marian egyik versziklusa az indiai címet kapta, indiai szimfónia címet kapta 1967-ben. A szimfónia egyes tételei a versek, például Káli odaadása, a királyi út, világalkony, jáma köntösében, Agni, Tyága, Bhakti, Máthava, a Krisna-ligetben, a pávatollas isten, Kaivalya. Ez szép címek, igaz, hogy Gellerup dalszerző valaha nálunk is népszerű regényének, a Zarándok Kálmanitának egyes fejezet címei. A versek olvasásakor enyhe csalódást érzünk, mert a tartalom csak nagyon laza kapcsolatban áll a címmel. Például a Bhakti egyszerű szerelmes vers. A Máthava azzal szólítja meg Istent, meg sem kérdezlek, mert úgy sem tudsz válaszolni. A Tyágában egy tanítvány nem akarja tudomásul venni, hogy a mestere meghalt, és tovább keresi. Ez nagyon szép tőle, csak hogy hol van itt a Tyága, ami azt jelenti, hogy lemondás. Egy másik vers, a Fazekas Pitvarában elutasít minden ősi bölcsességet, elavult szavaknak, rémképeknek mondja a védikus írásokat. Különös szimfónia ez, amelyben csak néha csillannak fel igazán megkapó strófák. Például a következő részletben. Parvatiról. Ott játszadozza páriát a virággal, illata szerte árad az éjben, vígasztalón, szeméből gyémántos könnyek hókeblén görögnek. Egy szép hölgyről. Amrita ital szavait zenéje fülemnek. Kapilla eltántorodva Isvarától, de te könnyed kézzel téped az asóka szirmait, és kösöntyűid igézetes csilingelése válaszol. Következő részletnek a címe Vrindávanról. Vájú elaludt a fűben. A pásztorlányok libbenő fájtlai között ezer meg ezer szerető ölel. Most pedig térjünk át a prózára. Regényíróink közül először Jókai Mórt kell megemlítenünk, aki egyforma lelkesedéssel írt földön túli lényekről, álmokról, misztikus élményekről, füvek, fák és kövek lelkéről, asztaltáncoltatásról, kettős életű emberekről. Talán hitte reinkarnációban, talán nem. Hát itt éljük meg magunk a következő részletből. Fekete gyémántokból részlet. Ha két szív deleje egymást feltalálta, soha el nem szakad az többé egymástól. Nem választja el őket más, csak a halál. S még akkor is, aki előbb meghal, nem költözik el újjászületni társa nélkül a más csillagzatba. Ott marad körülötte, él tovább szíve emlékében, s a földelej sugarában, s rávár, míg az meghal, s együtt mehetnek a közös új hazába. Gárdonyi Gézát, az Egri Remetét kell még megemlítenünk, kinek első regényében, a Lámpás 1894-ből, valamint novelláiban már jelentkezik az a filozófiai érdeklődés, amely később a világháború után kelet felé fordul. Rendszeresen olvasta Buddha beszédeit, például Babicsnak is azt javasolta, hogy Dante helyett inkább a Bhagavad Gita-t fordítsa le. Egyéni út és önmegvalósítás keresése az idők folyamán misztikus, panteisztikus színezetű vallássá fogalmazódik, amely az egyházi dogmákat figyelmen kívül hagyja. A karma törvényével, a reinkarnációval főleg a regényeiben foglalkozott, ilyenek a láthatatlan ember, Isten rabjai, Szúnyoki mi atyánkja, a Bibi, időnként novellákban, például abban, amelyiknek az a címe, hogy Szenvedni akarok, költői lendülettel vizsgálta a lét és a nem lét kérdéseit. Egy kis részlet a verséből, Ha meghalok. Az a halott a koporsóban nem én vagyok, csak hamu az, elomló televény. A láng eltűnt. A láng az voltam én. Ferenczi Árpád kevésbé mély, inkább regényes történetei Indiában és egyéb egzotikus helyeken játszódnak. Ilyen regények a Nirvána felé vagy a Bráma éjszakája. Más úton indult el, mint Gárdonyi, őt nem a filozófikus gondolatok fogták meg, hanem a festői környezet és kulőr lokál. De még így is romantikus szerelmi történeteiből is látszik, hogy elég alaposan tanulmányozta az akkor rendelkezésre álló irodalmat, például a Rigvéda himnuszait szó szerint idézi. A próza irodalomban is magasan kiemelkedik Baktai, eredeti nevén Gottesman Ervin, aki egymaga többet tett az indiai szellemiség megismertetéséért, mint korának tudása, tudósai. De most egy kis zene után folytatjuk. Thank you. Akkor most Baktai Ervinnél tartunk. Novellákat is írt, ha ugyan ő írta. Ez egy állandó vita téma, hogy vajon egy F.W. Bain nevű angol író neve mögé rejtőzötte, akiről azt állította, hogy Sanskrit kéziratból fordította-e a hindu meséket. Hogyha ma megnézzük, fölmegyünk a netre, akkor azt találjuk, hogy létezik egy F.W. Bain nevű angol professzor, minden esetre közgazdaságtudós volt, aki Indiában élt, és hát ő találta volna ezeket a szanszkrit kéziratokat, és ő fordította volna le angolra. Hát azt hiszem, hogy ez egy örök rejtélye marad az irodalom történetnek. Valamiféle misztifikálás lehet a dologban, bár a címlapon ott szerepelnek az eredeti címek is szanszkritul, dévanágari betűkkel. Például ilyen szép hosszú cím, hogy Pavamána szálaját Jotsanna, mély érzelmek vagy érzelmi felindulás a Mánasza tópartján, a fényes csendben. Ez magyarul a Testet öltött hó című könyvben, a Testet öltött hó címmel jelent meg. Ez Parvatira vonatkozik, aki a történet szerint a Mánosza tó partján végighallgatta egy hattyú elbeszélését. Parvati a Himalája az örök havasok leánya olyan sokáig időzött a tó partján, hogy teljesen átfagyott, és a szíve is égcsappá vált. Egy hattyúval beszélget, a hattyú elmondja hát a következő dolgokat. Megkérem Piroskát, hogy ő olvassa ezt el. A baktai baj mesék közül akkor most álljon itt ez a testet töltött hó történetének rövid összefoglalása, mely így hangzik. Parvati, Shiva felesége, magányosan búslakodik a tónál, majd megkér egy hattyút, hogy mesélje el neki az élete történetét. A hattyú elmondja, hogy előző életében királyi családban született. Még gyermek volt, amikor egy öreg vezeklő meglátta a magával hozott rossz karmát, és megjósolta neki, hogy nagyon sok szerencsétlenség éri, végül pedig alantasabb létformába süllyed. A jövendőlés beválik, elveszti szüleit, a róla gondoskodó nagybátyját. Király lesz, de zaklatott életet él, állandóan keresésben, de határozott cél nélkül. Egyszer eljut egy erdei remete tanyára. Egy csoport fiatal lány él ezen a elhagyatott helyen, és az egyikük éppen Ganésának mutat be áldozatot. Férjet kér tőle. A király feleségül veszi a gyönyörű lányt, de még így sem boldog. Egy alkalommal feleségével ismét az erdőt járják, amikor megpillantanak egy aszkétát, aki éppen tüskébe lépett, és nagy fájdalmában fél lábon ugrált. A királynő önkéntelenül elnevette magát, és kétségbe vonta az aszkéta eredményeit az önuralom tudományában. A sértett Muni megjövendöli, hogy még sok szenvedés vár rá, és most nevetett utoljára ebben az életében. Nem sokára egy vándorénekes jelenik meg a király városában, és mindenki tébolyultá válik, aki az énekét meghallja. Az emberek úgy döntenek, feláldozzák Durgá istennőnek, hogy ne okozzon több bajt. A király azonban megmenti, mert azt reméli, megtudja tőle, mi az, amit keres. A vándor egy különös bíborvirágról és a hattyúk otthonáról dalol. Nagyon mély benyomást gyakorol a királyra, aki elájul, és mire magához tér, felháborodott szolgái már a vízbe dobták a gyanús idegent. A király nagyon beteg lesz, semmivel nem törődik, csak azt tudja, hogy fel kell keresnie a hattyú otthonát. Megszökik a palotából, és megindul, maga sem tudja hova. A felesége mellé szegődik, s hogy együtt menjenek az ismeretlenbe, de még őt sem ismeri meg, sőt, halálosan megsebzi. Ekkor újra megjelenik a vándorénekes, aki persze nem más, mint az öreg aszkéta, akit az asszony egykor kinevetett. De ő a vezeklő is, aki annak idején elmondta az első jóslatokat. A király visszanyeri emlékezetét, kétségbe esetten keresi feleségét, de már csak a holttestét találja. Együtt merülnek a tóba, amelyet a hattyúk titokzatos otthonának képei. Képzel, és újra testet öltenek, mint hattyúpár. Ezzel a hattyú történetnek vége, és megjelenik Shiva, aki elárulja, hogy ő volt ez a hattyú. Meg az összes többi kedves állat, akik Parvatival együtt hallgatták a történetet. Megbékíti a feleségét, és visszatérnek örök hajlékukba. Mint látjuk, itt együtt van minden, a puránák történeteire jellemző elem, több alakban megjelenő múltat és jövőt, egyaránt ismerő aszkéta, a karma törvénye, amely kikerülhetetlenül utoléri a királyt és a feleségét, a Shiva és Parvati közös szokásos cívódás és kibékülés, az erdei remete tanya pedig, mintha egyenesen Kálidásza sekundálájából került volna ide. A nyelv is a puránáké, gyönyörű, áradó és színes szavak, mely a tökéletes természetesség, amely a földi világ és a félistenek életének eseményeit összefűzi, akár egyetlen mondaton belül. És mindenek előtt a vágyódás, amiről ugyan a király nem tudja, hogy mi az, de mi már tudjuk, hiszen minden lélek ugyanarra az egy helyre vágyakozik, vissza a saját otthonába, vissza az istenséghez. és nem meglepő, hogy ennek a királynak nem sikerült, mert nem volt vezetője, aki megtanítsa, hogyan győzze le a karmát, és hogyan szabaduljon ki a születés és halál körforgásából. A múlt század 20-as éveitől kezdve Rabindranath Tagore nagyon népszerű volt Magyarországon. Babits Mihály, Dr. Szent Irmai Gizella, Bartos Zoltán, Sármai Márton és persze Baktai fordításában, aki mindenhez megírta az előszót, utószót, tanulmányt, mikor mit kellett. A bengáli nyelvű versek magyarul ritmikus prózában szólaltak meg, maga Tagore is így fordította azokat angolra, és ez a formai megoldás azóta is visszaköszön költészetünkben. A Tagore kultuszt nagyon fellendítette a költő 1926-os magyarországi látogatása. Az emlékezet még azt is megőrizte, hogy hány csomaggal érkezett. Többek között Kosztolányival, Lengyel Menyhérttel, Pekár Gyulával, Germanus Gyulával, Fábri Károllyal találkozott. Balatonfüredi tartózkodása és a vriksarópana, vagyis a faültetés egy legenda lett. Germanus Gyula orientalista tudós és első felesége, Hajnóczi Rózsa, 1930-tól 2 évet töltöttek Rabindranath Tagore-nál Sántiniketanban. Az asszony a saját keftedésére írta meg ott tartózkodásuk és indiai utazásaik naplóját, amelyből 10 év után született meg a Bengáli tűz, egyszerre útleírás dokumentum, de regény is, egy bengáli tanár, a dán felesége, egy német lány, és egy előkelő és gazdag mohamedán fiatalember összefonódó életsorsának romantikus története, olyan valakinek a tollából, aki nagyon szerette Indiát, és egészen belülről akarta megérteni. Fényképszerű hűséggel ír a mindennapi gondokról, az időjárásról, a Sántiniketani kollégákról, a rajongótisztelt Tagore-ról, Gandhi mozgalmáról, az indiai élet összes soráiról. Népszerűségét jellemzi, hogy újra meg újra kiadásra kerül. Füst Milánt is nagyon vonzotta India, és ebből a lelkesedésből egy sor egészen különleges novella keletkezett, például az Elefántfejű bölcselő, a Szent tűz, Párducok paradicsoma, a Szív lidercei. Sajnos az indiai szellemiség már nem érintette meg annyira, kétkedő és agnosztikus maradt, így aztán a történeteit lázadó és elbukott rizsik, szélhámosok szerepét játszó állítólagos inkarnációk, rosszindulatú félistenek és az érzék kielégítés után rohanó emberek népesítik be. Forrásaival nagyon szuverén bánik, például az egyik félistent Krishnas Váminak, egy hindu szerzetes Dara Sikóknak, egy mohamedán uralkodó lányát Kuntinak nevezi, a bölcsességet pedig a hétköznapi élethez való alkalmazkodásban véli megtalálni. Így aztán kissé értetlenül nézzük, amikor a történetek mégis indiai módra végződnek, a főhős elindul az otthontalanságba, hogy megtalálja a felszabadulást vagy nirvánát, amit ő úgy nevez, hogy a Párducok paradicsoma. Miért halványult el India hatása? Az egyik ok az lehet, hogy a 20. század második felében nálunk megjelent indiai regények nem feltétlenül a legjobb irodalmi alkotások. Egyoldalú szemlélet válogatta ki ezeket, amelyek az úgynevezett haladó és dezalatt marxista írókra koncentráltak, akik társadalmi problémákat tűztek a tolluk hegyére, és nagyon igyekeztek azon, hogy megoldásokat találjanak. Sajnos írói képességeik nem álltak szinkronban jó szándékukkal, és közben még attól is elfordultak, ami az indiai kultúrában érték és szépség volt. Ez a kopár világ érthetően nem vonzotta a magyar olvasókat, és a költőket sem ihlette meg. Hát köszönöm szépen, ennyi lett volna a mai adag, India hatása a magyar irodalomban. Most búcsúzunk, Simonyi Piroska és Szilágyi Márta, további jó szórakozást kívánok! Viszont hallás! Thank you.